Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Uchwalona przez Sejm ustawa o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w nowym terminie skierowana do prac w trzech senackich komisjach. Salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz restauracje i kawiarnie będą czynne od poniedziałku z zachowaniem zasad sanitarnych. Do 295 tysięcy wzrosła na świecie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Za chwilę najnowszy raport. Prezydent Andrzej Duda opowiada się za czerwcowym terminem wyborów prezydenckich. W publicznej telewizji podkreślił, że zależy mu na bezpiecznym i spokojnym przebiegu głosowania. Andrzej Duda zaznaczył, że zależy mu na tym, by nowa prezydencka kadencja rozpoczęła się zgodnie z prawem 6 sierpnia. Bardzo bym chciał, żeby wybory odbyły się w czerwcu, ale przede wszystkim chciałbym, żeby odbyły się bezpiecznie dla moich rodaków. Chciałbym, żeby odbyły się spokojnie. Chciałbym, żeby odbyły się przy zachowaniu wszelkich zasad porządku konstytucyjnego i prawnego. To jest dla mnie niezwykle istotne. Tutaj bardzo ważną rolę odegrała Państwowa Komisja Wyborcza i wierzę w to, że wszyscy odpowiedzialnie doprowadzą do tego, że te wybory się odbędą i że zaprzysiężenie prezydenta 6 sierpnia tego roku będzie możliwe. Sejm przyjął wczoraj ustawę o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w nowym terminie. Zgodnie z jej zapisami możliwe będzie głosowanie tradycyjne i na życzenia danego wyborcy również w formie korespondencyjnej. Ustawa jest w Senacie. Wieczorem Centrum Informacyjne Izby Wyższej podało, że marszałek Tomasz Grodzki skierował ustawę dotyczącą wyborów do trzech komisji. Już można zapisywać się na wizytę do fryzjera czy kosmetyczki. Zakłady będą otwarte od poniedziałku. Od 18 maja mają też funkcjonować lokale gastronomiczne, bary, restauracje i kawiarnie. To jeden z elementów trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a także przedstawicielami branż przygotowało wytyczne, które wskazują, w jaki sposób bezpiecznie prowadzić i korzystać z usług w czasie epidemii koronawirusa. One są przygotowane jako zalecenia, tak naprawdę nie będą ponoszone wysokie koszty, jeśli chodzi o przygotowanie tych miejsc pracy i zabezpieczenie klientów i pracowników. Mówiła wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Prezes firmy Sphinx Sylwester Cacek podkreśla, że jeżeli chodzi o gastronomię, to wydane zalecenia nie będą bardzo uciążliwe. W gastronomii przepisy higieny są i tak na tyle wyśrubowane, że dołożenie kilku drobnych punktów co prawda kosztuje, ale nie jest problemem. Dyrektor Generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego Blanka Chmurzyńska mówi z kolei, że tworząc wytyczne brano pod uwagę kwestie zgłaszane przez zarówno małe zakłady, jak i duże salony. Chodziło nam przede wszystkim w tym dokumencie i to nam się udało stworzyć, przekazanie bardzo prostych i takich esencjonalnych zasad dbania o higienę swojego personelu, swojego miejsca pracy, ale przede wszystkim klientów, tak żeby ci klienci chcieli szybko wrócić i chcieli korzystać z naszych usług. Od jutra resort rozwoju uruchamia infolinię dotyczącą wytycznych. W Polsce potwierdzono dziś 322 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły kolejne 23 osoby. Dotychczasowy bilans epidemii to 17204 przypadki zakażenia. Zmarło 861 osób, a 6410 chorych wyzdrowiało. Najwięcej przypadków zakażeń dziś znów było na Śląsku. 167. Aż 18 przypadków to pracownicy KWK Sośnica, nieco mniej, bo 10 osób to mieszkańcy powiatu pszczyńskiego. W szpitalach z podejrzeniem zakażenia przebywa 397 osób, a objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym jest ponad 14 tysięcy osób. W województwie śląskim odnotowano też kolejne zgony. W szpitalu w Zawierciu zmarł 52-letni mężczyzna z powiatu zawierciańskiego, z kolei w szpitalu w Raciborzu 70-letnia kobieta z Częstochowy. 60 osób także wyzdrowiało. Najmłodszy wyleczony ma 3 lata i mieszka w Zabrzu, najstarszy 97 lat, to mieszkanka Bytomia. Łącznie mamy już 995 wyleczonych osób. W regionie wciąż przeprowadzane są liczne testy. W ciągu ostatniej doby przebadano 1629 próbek, od początku epidemii ponad 46 tysięcy. Relacjonowała Joanna Opas. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 na całym świecie wzrosła do 295 tysięcy. Informuje o tym amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa w Maryland. Liczba zakażeń na świecie to 4 400 000, z czego wyleczyć udało się dotąd 1 600 000 osób. Wojciech Cegielski. Najgorsza sytuacja jest wciąż w Stanach Zjednoczonych. Liczba ofiar w USA to ponad 84 000, a zakażonych jest niemal 1,5 miliona. Mimo to od kilkunastu dni jedynie 1/4 Amerykanów pozostaje w domach. Szybko rośnie liczba zachorowań w Rosji, gdzie tylko w ciągu doby przybyło kolejnych 10 000 przypadków, oraz w Brazylii, gdzie zmarło już ponad 12 000 osób.

1981 roku. Imieniny... Wiem, że już 20 listopada. Wiem i tym bardziej przypomina mi się ta rozmowa z zeszłego tygodnia. Jak oni mnie potraktowali? Przyjedziemy do was, towarzyszu, z aktywem komitetów miejsko-gminnych. Tak powiedzieli. Jeszcze dodali, wygłoście przemówienie i wyjaśnijcie, skąd biorą się problemy. Omówcie sprawę z perspektywy działacza terenowego. Boże, jak to zacząć, no? Dobra. Drodzy towarzysze, może lepiej tak. Kochani towarzysze, nieco za poufale jest. No, łatwo się mówi, wygłoś przemówienie. Zacznę tak. Towarzyszki i towarzysze, świat postawił przed nami... przecież zawsze tak mówię. No. Do czego się odwołać, no? Jezu, rozpacz człowieka bierze. Żeby jakaś pomoc, czy coś. Z dzieciństwa pamiętam, że jeżeli sytuacja była beznadziejna, modliliśmy się do anioła stróża. Jeśli jest jakiś anioł stróż, to może by mi pomógł. Akurat partyjnemu pomoże. Tak? A co to partyjny gorszy? Lenina z zaświatów nie będę prosił o interwencję. Trzeba coś wymyśleć, no. Jakby tak się pomodlić po cichutku, skoro nikt nie widzi, to by do główki coś wpadło. Zaraz, jak to szło? Wejść! Przepraszam, towarzyszu, pierwszy sekretarzu, przesyłka z Komitetu Wojewódzkiego. Dajcie, przejrzę. Coś podać? Jesteście wierząca? Nie bardzo rozumiem, ale w sensie, że prywatnie? No prywatnie, no zawodowo przecież nie możemy być wierzący. No to jestem, trochę wierząca znaczy. A znacie jakąś modlitwę do anioła stróża? Aniele Boży tylko, towarzyszu, pierwszy sekretarzu. No to napiszcie mi to na maszynie i przynieście, dobrze? A do tego kawę dajcie, mocno, z trzech łyżeczek. Jezu, do czego taki zestaw potrzebny? Nie, to przemówienie muszę napisać. No, szukam, rozumiecie, inspiracji. No, pośpieszcie się. Muszę się jakoś odwołać do szerokich mas. Oczywiście, już idę. Jezus, po tych strajkach, po Bałęsie, po tych porozumieniach, to naprawdę trudno coś sensownego napisać, no. Ale pisać trzeba. Aparat partyjny oczekuje słów pociechy. Towarzysze mają wątpliwości, czują się zaskoczeni. I od tego zależy moja kariera. Dobra, zobaczymy, co mi przysłali z tego województwa. Pismo jakieś? Szanowny towarzyszu, przypominamy, że... Rok 1981 za sprawą Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przebiega pod hasłem Pogłębiamy przyjaźń między bratnimi narodami. Nasze województwo przyjaźni się od tego roku Turkmeńską Socjalistyczną Republiką Radziecką. Towarzysze z Aszchabadu przyjadą do waszego miasta z wizytą 12 grudnia 1981. Prosimy o przygotowanie godnego przyjęcia, które położy podwaliny pod jeszcze ściślejsze związki z krajem Rady. No, pięknie. Zapomniałem o tej akcji. Skupiłem się na tym przemówieniu. No, zupełnie zapomniałem. No, jeszcze mi tego potrzeba. Będę pogłębiał przyjaźń, w której się pogrążę. Cholera jasna. Boże, to już za 2 tygodnie. Teraz zobaczmy, co jeszcze mi przysłali. Materiały z 11 plenum KCPZPR z 10 czerwca 1981. Proszę, jeszcze nawet nie zacząłem tej modlitwy, a już czuję, jak ktoś wyciąga do mnie pomocną dłoń. Proszę. Tu mam tę kartkę z modlitwą, towarzyszu pierwszy sekretarzu. Nie spodziewałam się, że towarzysz pierwszy sekretarz będzie też chciał prywatnie... Nie, dajcie spokój. Chodzi mi o odwołanie do ludowej pobożności. Przepraszam, ja nikomu nic nie powiem. Nie. Myślałam, że... Coś jeszcze? Nie, dziękuję. Za pół godziny będzie trzecia, możecie wyjść wcześniej. O, to dziękuję, jeszcze polecę do pawilonu, bo mają rzucić papier toaletowy. Może dla towarzysza pierwszego sekretarza też wezmę parę rolek? Nie, dziękuję. Mnie z przydziału wystarcza. Nie będziemy sztucznie napędzać popytu. Na tym tylko korzystają spekulanci. Do widzenia. No, ale ja z dobrego serca chciałam. Nie, idźcie, już idźcie. Dziękuję bardzo. Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze... Dobra, to później dokończę. Czyli przemówienie mam, przynajmniej w zarysie. Trzeba wierzyć, że jakoś to będzie. Wierzyć? Jezu, dobra. Trzeba ufać. No. Towarzyszu, pierwszy sekretarzu, przepraszam, że tak na schodach i przy wyjściu i po pracy, ale... Czego tam znowu, towarzyszu Wacek, chcecie? No, śpieszę się, nie widzicie, że już po trzeciej... No tak, ale towarzyszu, pierwszy sekretarzu, jest silna potrzeba stłumienia wrogich elementów natury wywrotowej. Jaśniej, Wacek, mówcie jaśniej. No, jaśniej, czyli normalnie? Ale nie tak, jak na szkoleniu nas uczyli? Normalnie, Wacek, mówcie, no... Po pracy jestem. No tak, no tak. Właśnie, do parafii tej w centrum miasta mają przywieźć relikwie jakiejś świętej. I połowa personelu wzięła urlop, żeby iść do kościoła. Znaczy, adorować. Sprawdziłem w słowniku, co to znaczy. Będą oddawać cześć. Ale to ich prywatna sprawa. Niezależność, rozumiecie? Nie bardzo. Jeśli my, Wacek, nie pozwolimy im, no wiecie, adorować i zabierzemy resztkę tej wolności, za bardzo ich, znaczy się, naciśniemy, to oni nacisną nas. Pamiętacie, jak było w poprzednie wakacje w Gdańsku, w stoczni i w ogóle na wybrzeżu? Co, w sensie te strajki i Solidarność? O to z grubsza mi chodzi. Więc zapamiętajcie, minimum prywatnej wolności musimy ludziom dać. Musimy, Wacek. Taka niepodległość prywatna, rozumiecie? W partii nie ma miejsca na sprawy prywatne. Całe życie musi być ideowe, a nie jałowe. Ideologicznie ma być zaangażowanie. Wacek, propagandy mi tu nie uprawiajcie i nie namawiajcie, bo ja już od 25 lat jestem namówiony. Nie musicie mnie uświadamiać. Na socjalizmie, że tak powiem, zęby zjadłem. W przenośni i dosłownie, bo w naszym regionie to ja pierwszy sprowadziłem do przychodni stomatologa, żeby nas próchnica nie zjadła. No. Więc opamiętajcie się, dobrze? No ale ja nie uprawiam, nie namawiam, tylko zwracam uwagę. Od czego wy, Wacek, jesteście w naszym komitecie? Od remontów i zaopatrzenia. O, i tym się zajmijcie, a sprawy ideologiczne zostawcie mnie. No, jak najbardziej. Chciałem tylko powiedzieć, że w kadrach jest lista tych osób, które wzięły urlopy, żeby... Zajmijcie się, Wacek, remontami. Co tak szumi? W łazience na pierwszym piętrze ktoś urwał spłuczkę. O! No i wreszcie mówicie na temat. Mówcie dalej. Nie ustaliłem jeszcze, kto urwał, ale to tylko kwestia czasu. Nie ulega jednak wątpliwości, że zrobiono to specjalnie. To wie, czy nie na zlecenie i... A spłuczka? Zaniosłem ją do magazynu konserwatora. Oczywiście przez chusteczkę. Nie dotykałem, żeby nie zacierać śladów. Co tak szumi? No woda. Jasnej cholery, no. Woda leje się, no. Może byście zakręcili, Wacek, tę wodę? To już lecę, ale chciałem najpierw omówić poważniejsze sprawy. Nie wierzę. No, ja w zasadzie też nie... Chociaż jestem ochrzczony z wody, ale bez mojej woli. Co by mi tu... Nie wierzę. Patrzcie, woda już wycieka z sali posiedzeń. To znaczy, że przeleciała przez sufit i leje się po ścianach. Tak jest. Z góry na dół. Pójdziecie zakręcić tę wodę, czy sam mam to zrobić? Woda może być dowodem w sprawie. Lepiej niech się leje do czasu wyjaśnienia. Znaczy, ustalenia, kto urwał spłuczkę. Zwariuję. Panie Józefiak! Józefiak jako przedstawiciel klasy robotniczej w naszym komitecie nie jest panem, ale towarzyszem. Co się stało, panie sekretarzu? Panie Józef, jak woda się leje, trzeba zakręcić. No niech pan patrzy, pod drzwiami już wypływa. No Bacek mówił, żeby nie zakręcać, bo to jest dowód w sprawie. Zakręć pan tę wodę, bo nam zniszczy salę posiedzeń. A niedługo mamy gości ze Związku Radzieckiego. Aha, no to idę. Jak to, przyjeżdżają towarzysze radzieccy? A jutro wszystko zabezpieczę i od razu biorę się za poszukiwania winnych. Za remont się bierzcie, Bacek. Za remont. Do widzenia. Do widzenia. Jestem. No wreszcie, co tak długo obiad stygnie. Kiedy wychodziłem z pracy, okazało się, że mamy awarię w komitecie. Urwali spłuczkę, no i woda zalała salę posiedzeń. Będzie trzeba malować. I tak było trzeba. Przyjeżdżają do nas goście z tej... z Turkmenii. Skąd? No z Turkmenii, to taka Republika Radziecka, no. Mamy się teraz do nich zbliżyć kulturowo. Bo w Komitecie Wojewódzkim zarządzono pogłębianie przyjaźni. Ja nawet nie wiem, gdzie ta Turkmenia jest na mapie. Zupę jedz. A Turkmenią się nie martw. W szkołach zrobicie konkurs, nauczyciele z dzieciakami wszystkiego wam poszukają, stroje zrobią, piosenki zaśpiewają i wiersze zarecytują. Masz przyjaźń gotową. No i może. Jutro zadzwonię do dyrektora szkoły, ustalimy szczegóły i wyznaczymy odpowiedzialnych. No. Bo odpowiedzialność jest najważniejsza, a w zasadzie rozdzielenie odpowiedzialności. A co z zalaniem? Na jaki kolor pomalujecie tę salę? Na biało chyba. Szpitalnie. To może być żółty. Gada muchy przyciąga. Obsrają ci te portrety czy popiersia, co tam macie. I znowu będzie afera, że nie szanujecie wodów rewolucji. Zielony zróbcie. Uspokaja. Zielony? Jak w lesie. To jest sala posiedzeń, a nie zagajnik. Rób jak chcesz. Możecie pomalować nawet na niebiesko. Będziecie wyglądać jak aniołki na świętym obrazku. A ty na mównicy jak archanioł. W końcu jesteś pierwszym sekretarzem. Nie kpi dobrze, mam dość problemów. No. Ludzie przestają doceniać to, co im daliśmy. Zapominają, co dla nich wywalczyliśmy. Źle jest. W styczniu mam wygłosić przemówienie na temat obecnej sytuacji. A ciągle nie wiem, co powiedzieć. Czeka mnie jeszcze wizyta tych Turkmenów. No to nie są problemy, tylko strach. Ty się boisz. Pewnie zamiast mówić prawdę, znowu zapchasz im mózgi paroma bzdurami z partyjnego biuletynu. Jak masz powiedzieć ludziom prawdę, skoro sam jej nie znasz? Niedługo wystraszysz się swojego cienia, bo będziesz myślał, że to anioł stróż. Tak chyba dalej żyć nie można. Wszędzie lęk, korygowanie zachowania, żeby się nie narazić tym, którzy siedzą wyżej, a boją się może jeszcze bardziej niż wy tu na dole. Te niby wielkie, rewolucyjne zdobycze zatruły ludziom normalne życie. Spójrz na naszą rodzinę. Co ja mogę? Nawet nie mogę pójść do kościoła, bo za to wyleją się z roboty. O to walczyliście? Żebyśmy musieli się bać i nienawidzić? Nie mam ochoty rozmawiać na filozoficzne tematy. Gdyby nie my, nie byłoby tylu szkół, przychodni bloków mieszkalnych. Zwykły człowiek nie miałby nic. Tak ci się tylko wydaje. Po każdej wojnie czy rewolucji zwykłemu człowiekowi, jak to nazywasz, wystarczy talerz pełen zupy, troszkę przyjemności i święty spokój. O, przepraszam, nie święty spokój, tylko normalność. Ale teraz potrzeba czegoś więcej. Udławić się można tą waszą stabilizacją w jedynym słusznym kolorze. A ty? No co? Co? Nawet ścian nie zrobisz według własnego gustu, bo hasła, sztandary i portrety muszą się dobrze komponować. Żal mi cię. Ja się boję? A kto w 1970 powiedział członkowi Biura Politycznego Komitetu Centralnego? Mylicie się, towarzyszu! Ja powiedział. Ja. Przy wszystkich. I nawet brawa dostałem. Zrozum, mnie chodzi tylko o pracę, żebyśmy mieli z czego żyć. A poza tym nie polityka jest najważniejsza. Staram się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Podejmuję decyzje. Buduję drogi, chodniki i w ogóle tworzę rzeczywistość. Coś przecież ode mnie zależy. Od ciebie. Przyślą tu za parę dni jakichś ludzi z drugiego końca świata i nakażą się z nimi przyjaźnić. Nawet wyboru nie masz. Pewno przydzielili ci te Turkmenie na podstawie losowania albo widzimisię jakiegoś urzędniczyny. Żałosne. Co cię ugryzło? Chciałaś przecież tylko wiedzieć, na jaki kolor pomalujemy ściany, a potem zrobiłaś mi awanturę. O co tak naprawdę chodzi? O wolność, wyobraź sobie. Jaką wolność? Możesz robić, na co masz ochotę. Żyjemy w wolnym kraju. Dobrze, w takim razie jutro pójdę do kościoła. Zamierzam się pomodlić i uspokoić wewnętrznie. Kiedyś mi to bardzo pomagało. Nie zrobisz tego? Dlaczego nie? Żyjemy w wolnym kraju. Chcesz, żeby mnie wywalili z komitetu? Ja tam nie tak szybko. Najpierw cię wezwą, zapytają. Na odcinku życia prywatnego u was wszystko w porządku, towarzyszu sekretarzu? Jesteście na pierwszej linii frontu. Wszyscy na was patrzą. My też. I dlatego musicie, towarzyszu, zintensyfikować działania ideologiczne, żeby wrogie elementy nie zdobyły przyczółków i nie zasiały wątpliwości w waszym umyśle. Rozumiemy się? No, tak powiedzą. Drugie danie masz na patelni. Weź sobie. Wychodzę. Panie Józefiak, przyszedł malarz? Przyszedł, jest w sali. Musi najpierw zmyć całą klejową farbę, bo zacieki są. No, a ile to potrwa? Nie wiem, może do jutra. Dzień dobry. Dobry. A jak tam z malowaniem? No, prace już ruszyły, towarzyszu pierwszy sekretarzu. Całą, że tak powiem, parą. Dobrze, panie Józefiak, niech pan jedzie do sklepu i kupi białą farbę. Na biało będziemy robić? Tak, i proszę ze mną o kolorach nie dyskutować. Dobrze, dobrze, już idę. Mnie tam wszystko jedno, jaki będzie kolor. Może być nawet niebieski. No, skoro Józef jak poszedł, to muszę towarzyszowi sekretarzowi coś powiedzieć. Co znowu, Wacek, wymyśliliście? Nie, nie. Mam oko na tego malarza, bo on w zeszłym tygodniu malował kaplicę w kościele. Czyli, że pracuje dla kleru. A co to ma do rzeczy? No jak to? Element niepewny. No, nie wiadomo, co tam może wymalować pod spodem. A nie mówiłem? No nie no. Okna trzeba pozamykać. O, albo zakażę mu śpiewania. Jak to wygląda? Komitet partii, a śpiewają pieśni kościelne. Włączcie mu radio i sam się wyciszy, no. Spokojnie, śpiewaniem jeszcze nikt ustroju nie obalił. No, nie byłbym taki pewny. A weźmy choćby Marsyliankę. Z nami. O Matko Bosko Częstochowsko, miej nas w swojej opiece. No nie, no tego już za wiele. Idę tam, idę. Idę. Panie Lubny! Co nam tak wyśpiewuje i wykrzykuje? Ludzie jeszcze pomyślą, że komitet na kaplicę przemalowujemy! O matko! To... co to takiego? Co się tam dzieje, towarzyszu Wacek? Prosimy do nas, towarzyszu sekretarzu! Archanioł Boży Gabriel posłan do Panny Maryjej. No tego nam jeszcze brakowało. No. Co to jest? No tam, na tej ścianie. Anioł. Spod farby wyszedł. No, cud normalny. Myję sobie klejową farbą, a tu wylatuje on. No. Jak żywy. No ale skąd się tu wziął anioł? Pewnie żeście wymalowali wcześniej, a teraz udajecie zdziwionego. Gdzieżbym tam anioła w komitecie malował? A? Jeszcze by mi ręka uschła. Panie Lubny, proszę skończyć zmywanie ścian i zamalować tego anioła. No, zmyć mogę, ale zamalować to nie zamaluję. Oj, no. Lubny, wy mi tu nie podskakujcie, bo to się źle skończy. Jak powiedziałem, tak zrobię. A pan, znaczy się towarzysz, może mi naskoczyć. Bo do partii nie należę. I od nikogo nie zależę. A robotę zawsze znajdę. Żebyście tylko jeszcze do nas z prośbą nie przyszli. Dajcie spokój, Wacek. Niech człowiek robi, co chce. A cóż to takiego strasznego anioła na ścianie zamalować? Ja nie wiem. Raz, dwa pędzlem przejechać i nie ma, koniec. Po co się pan upiera, panie Lubny? Wystarczy z nami współpracować i żyć w zgodzie, no. Ja to rzemieślnik jestem, ale wyczucie sztuki mam artystyczne. I tego anioła się zamalowywać nie powinno. Bo on musiał już tu być, zanim jeszcze ta wasza partia powstała. Nie chcecie malować, to do widzenia. Chodźcie już, chodźcie, chodźcie, bo towarzysz sekretarz ma teraz problem. Mam farbę, towarzyszu sekretarzu, emulsję. Dostałem 10 litrów po znajomości w chemicznym, tuż za rogiem. Sprzedawca mówi, że kryje idealnie. Jeśli będzie trzeba, to nawet freski w kaplicy Sykstyńskiej dałoby się zamalować. I dobrze, trzeba poszukać nowego malarza. Nie, po co? Ja sam zrobię, mam wprawę. W domu w łazience namalowałem na ścianie delfina i rafę koralową. Jeszcze bardziej bym się rozwinął, tylko mnie metraż ograniczył. No, na 3 metrach kwadratowych to trudno zostać Michałem Aniołem. Satysfakcja jest, nie powiem. Sąsiedzi nawet przychodzą się do nas kąpać. Mówią, że bez paszportu leżą sobie nad ciepłym morzem. Zimą wentylator włączam i pasuje. Ach, jak się okazuje, wszystko jest w głowie. Wystarczy sobie wyobrazić wakacje na Bahamach. I we własnej łazience człowiek może być wolny jak ptak. A gdyby towarzysz sekretarz chciał, no to mogę za darmo wymalować u was palmy i plaże z muszlami. Człowiek tak czasami zatęskni do wolności. Co? Chciałoby się wyjechać do Francji, na Rivierę, do Hiszpanii, a nawet jeszcze dalej. Los Angeles. Ech, miasto aniołów. Zobaczyłoby się, zobaczyło. Dziękuję. Latem pojadę do Bułgarii pociągiem przyjaźni. Wystarczy mi. Nie, ja się nie skarżę, nie. Też kawał świata zobaczyłem. O, NRD. Bardzo ładne, bardzo. Czechosłowacja. A, wspaniała. Na szkoleniach byliśmy. A z Pragi to nawet udało się wyskoczyć do Wiednia. Ha. I tam to dopiero. O, w każdym sklepie można kupić gazetkę z gołymi babami. No. I kina są dla dorosłych. No. Wszystko wolno, wszystko. Nie rozumiecie, Wacek, na czym polega prawdziwa wolność. U nas może i nadmiernie kontroluje się społeczeństwo, ale żeby je wychowywać, prowadzić dobrą drogą przez życie, na tym polega prawdziwa wolność. No dobra, to może ja się wezmę za robotę i zamaluję tego anioła. Słusznie. No. Muszę się czymś zająć, jakimiś prawdziwymi problemami. Pani Jolu? Słucham, towarzyszu sekretarzu. Proszę mnie połączyć z dyrektorem szkoły podstawowej. Musimy się przygotować do tej wizyty delegacji z Turkmenii. Oczywiście, a jak z przemówieniem? Modlitwa się przydała? Nawet za bardzo. Co mnie podkusiło z tym aniołem stróżem? Towarzyszu sekretarzu, na linii dyrektor Ścigaj. Dziękuję. Ścigaj, słucham. A witam, dyrektorze. Dzwonię w bardzo ważnej wychowawczo sprawie. Chciałbym, żebyście wdrożyli takie nowatorskie podejście dydaktyczne. Mamy ideę, żeby młodzież zachęcić do poznawania kultury Turkmenii, bratniej Republiki Radzieckiej. A dla kogo bratniej? Dla nas, dyrektorze. Dla nas. Trzeba być otwartym na nowe wyzwania. Nie znamy tego narodu, w ogóle słabo się znamy, więc wypada się zaprzyjaźnić, skoro jesteśmy w jednym, że tak powiem, obozie. A konkretnie o co chodzi? No wiecie, no, chciałbym, żebyście w szkole zachęcili młodzież do poszukania różnych informacji i lektury wierszy turkmeńskich poetów. Zakochali się w ich urodzie. Może zorganizujecie jakiś konkurs plastyczny z wykorzystaniem tamtejszych krajobrazów czy coś takiego. Ja niczego nie będę narzucał. Doświadczonych pedagogów nie muszę uczyć pracy wychowawczej, prawda? Rozumiecie, tańce, stroje, piosenki i inne takie piękne rzeczy. Trzeba przygotować na 12 grudnia występ albo akademię, ponieważ delegacja tego wspaniałego narodu przyjedzie do naszego miasta. Halo? Jest pan dyrektorze? Tak, jestem. Właśnie myślę. Niestety na ten rok plan wychowawczy mamy już zamknięty. Żadnej imprezy w kalendarzu nie zmieścimy, a poza tym ta przyjaźń radziecka nie jest wcale taka wychowawcza. Przykro mi. Ale jak to, dyrektorze? Ja przecież dzwonię z komitetu miejsko-gminnego partii. Nie poznajecie mnie? Tak, poznaję. No właśnie, więc tak jak mówiłem, choć... Niestety, nie mogę pomóc. Mamy własne plany. Czyli, że odmawiacie współpracy? Tak, raczej tak. Przepraszam, kończę, mam lekcję. Do widzenia. Odmówił mi, no. Cholera jasna. On mi odmówił. Co jest? Albo ja nie wyczuwam sytuacji, albo coś rzeczywiście zaczyna się walić. Są problemy gospodarcze, to rozumiem. Ludzie mogą być niezadowoleni, też rozumiem. Ale chyba jeszcze ustroju nie zmieniamy. Partia jest nadal przewodnią siłą narodu. I tak nawet napisano w konstytucji. Więc dyrektor szkoły nie może odmówić partii. Ja do tej pory byłem spokojny, żeby nie powiedzieć tolerancyjny. Ale miarka się przebrała. Podnosisz główkę ścigań? O, to ci partia przygnie do ziemi ją. O, poczekaj, poczekaj. Wejść! Towarzyszu sekretarzu, Józefiak chciałby z towarzyszem porozmawiać. Może? Józefiak? Pewnie chodzi o spłuczkę. No dobra, niech wejdzie. Dobry, ja tylko na chwilkę. Przepraszam, że przeszkadzam, ale mam sprawę. Panie Józefiak, wiem, że w sklepach nie ma spłuczek, ale może chociaż tymczasowo jakiś kranik załóżcie. Nie, o to się rozchodzi. Nie. Co, to kraników też nie ma? Dobrze, dobra, zadzwonię do prezesa spółdzielni mieszkaniowej, dadzą nam coś ze swojego magazynu. Dobrze. Nie, spłuczkę to już naprawiłem, no. Tylko mam taki pomysł. Dobrze, słucham, panie Józef, jak byle szybko, bo mi się 100 spraw wali na głowę. Włącznie z jedną Republiką Radziecką. Tak. Jak tak słucham tego wszystkiego, co w telewizji mówią o strajkach, o Solidarności i w ogóle o kryzysie... No ja też słucham i... już niedługo wygłoszę przemówienie, które wszystko wytłumaczy, zwłaszcza prostym ludziom. No właśnie. Bo przecież Solidarność to robotnicze związki zawodowe, nie? No niby tak, no. A nasza partia przecież też robotnicza. No, robotnicza i do tego zjednoczona. No właśnie. No i ja mam taki pomysł, żeby u nas w komitecie miejsko-gminnym też założyć Solidarność. Jak to Solidarność? W komitecie? No zwyczajnie, u nas, tutaj. Znaczy, że popieramy robotników i że też chcemy zmian. Wyście oszaleli, Józefiak. Chcecie zakładać Solidarność w partii? Przecież oni są przeciwko nam. Kto? Solidarność. Oni są przeciwko naszej partii. To są ekstremiści i nieodpowiedzialni wichrzyciele. Ale jak robotnicy mogą być przeciwko partii robotniczej? Panie sekretarzu, to się nijak kupy nie trzyma. No chyba, że raczej partia jest przeciwko robotnikom. Józefiak, wy mnie nie doprowadzajcie do ostateczności. Won z mojego gabinetu, żebym od was więcej nie słyszał takich herezji. Wam się już od tej wolności w dupach przewraca. Ja myślałem tylko, że jak robotnicy, to z robotnikami i w ogóle. Won! To tak jakby w niebie delegaturę piekła zakładać. Solidarność w komitecie. No przecież to... Zdecydowanie jestem przemęczony. Pani Jolu! Nie ma mnie już dziś dla nikogo. Zgaś światło w łazience, kładź się wreszcie. Widzę po minie, że problemy nie zniknęły. Nawet się rozmnożyły. Nieszczęścia zawsze chodzą stadami, zwłaszcza w socjalizmie, ze względu na ogólną masowość. Byłaś w kościele? Tak. No, czyli miasto całe już wie, tak? W kominiarce nie poszłam. Osiągnęłaś, co chciałaś. No tak. Teraz wywalą mnie z partii na zbity pysk. No, ale może pozwolą chociaż przejść na inne stanowisko w terenie. Jakieś zaciszne państwowe gospodarstwo rolne na zadupiu wśród drzew owocowych. Będziesz mogła sobie chodzić na nabożeństwa majowa 2 razy dziennie. Przesadzasz. Od pewnego czasu partia się boi. Pewnie tylko ktoś spojrzy na ciebie krzywo i na wszystko przymkną oko. Zresztą masz jeszcze jeden atut. Impreza dla delegacji turkmeńskiej. Jeśli ci goście wyjadą zadowoleni, możesz nawet awansować. Nie sądzę, żeby wyjechali zadowoleni. Ścigaj, ten dyrektor szkoły. Odmówił mi pomocy, rozumiesz? Pracownicy biorą urlop, bo do parafii przywożą te relikwie i w ogóle czarna rozpacz. Nie ma ludzi, nie ma pomysłów, nic. A jeszcze Józef, jak ten nasz konserwator, no, przyszedł dzisiaj do mnie, żeby założyć w komitecie Solidarność, rozumiesz? No, tak. W komitecie partii chciał zakładać Solidarność. No. Może ja miałbym zostać przewodniczącym, no. Świat chyba musi się skończyć. Ale ty nie wiesz wszystkiego. No. Kiedy zmywano farbę, wiesz, po tym zalaniu tam, no, na tynku pokazał się anioł. Rozumiesz? Anioł. Nie stało się to chyba bez powodu. Anioł? Naprawdę? Ciekawie się robi. No i co? I no, Wacek miał go zamalować. No, niby spokój. A? Ale ja wiem, że on jest. W każdej chwili może znowu wyskoczyć. Nadchodzi jakaś zmiana. Oby nie było tak, jak myślę. Coś pęknie. Nie dadzą nam talonu na samochód. Już. Tak, stracimy służbowe mieszkanie, no, i nie pojedziemy pociągiem przyjaźni do Bułgarii, wygrzebać się w złotych piaskach. To będzie prawdziwy koniec świata. Czyli ta Turkmenia jest twoją ostatnią szansą. No, to wygląda, no. Nie ma nawet ludzi, którzy to powitanie zrobią. Dobra, kogo masz do dyspozycji? Siebie, Wacka i Jolę z sekretariatu. No, Józef Jaka nie liczę, bo okazał się Judaszem. Chyba, że czymś go przekupię. Czyli nie jest tak źle. A, nie jest źle, jest bardzo źle. Pierwsza dobra wiadomość. Znalazłam w czasopiśmie Krajrat artykuł o Turkmenii. Są kolorowe zdjęcia. No, no, czyli mamy punkt zaczepienia. Ale nawet więcej, mamy plan. Moja mama według tych zdjęć uszyje suknię dla Joli. Ty nauczysz się paru słów po turkmeńsku i wygłosisz powitalny toast. No. Wacek z żoną mogą upiec fici. Co? To jest placek z cebulą i mięsem, który jedzą u niej w każdym domu. Aha. Resztę powinien załatwić bimber i kiszone ogórki. O. Józef Jak umie grać na akordeonie. No na ten jeden wieczór da się przekupić talonem na kawę i podegra coś biesiadnego. Tak jest. Nie można tego zepsuć. Mówiąc krótko, masz szczęście albo ambitnego anioła stróża. Masz, tu jest ta gazeta. Przeczytaj rano i uspokój się. Cud, cud! Dobra, gaś światło, kładziemy się spać. Dobra noc. Dobra. No, nareszcie, nareszcie. Przedwczoraj towarzysza pierwszego sekretarza nie było. Wczoraj też nie. A ja właśnie czekam z wiadomością, że anioła skutecznie osobiście zamalowałem. Nie widać nawet jednego piórka. I odkryłem też pewną tajemnicę. Na jednym skrzydle był zapisany jakiś cyfrowy kod. Zapamiętałem. 1, 9, 1, 8. Czyli 1918? A może 1918? Co to może znaczyć? Teraz to nieistotne. Słuchajcie, Wacek. Okoliczności się zmieniły. Jak to? Ekstrema Solidarności przejęła władzę? O nie, no mogę tego nie wiedzieć, bo północy malowałem. Co wy wymyślacie? Przygotowujemy się na przyjazd Turkmenów, rozumiesz? To jest dla nas, no powiedzmy dla mnie, być albo nie być. Aha. Jeśli wyjadą od nas zadowoleni, możemy stąd wyskoczyć wyżej. A jeśli ja awansuję, to was, Wacek, pociągnę za sobą, tak? Będziecie mogli się wykazać. A zdolności, jak widzę, macie, prawda? No tak, ale jeśli umoczymy i towarzysz sekretarz pójdzie niżej, to ja... No spokojnie, spokojnie, wy zostaniecie. To w porządku, no, rozumiem. Czyli co, jakie okoliczności się zmieniły? Przez dwie ostatnie noce przeczytałem streszczenie turkmeńskiego poematu Opowieść o szalonej Harman i Jakszyku, zakochanym w księżycu. O, jacie. Dobrze, że streszczenie, towarzyszu. Przeczytanie całości mogłoby człowiekowi zrujnować zdrowie. Nie znacie się, Wacek. Otóż jedna ze scen przedstawia główną bohaterkę w pięknym ogrodzie. Zamyślona wpatruje się w księżyc. Pada na nią miękkie, srebrne światło. Widać, jak bardzo jest piękna. Na gałęziach drzew siedzą dwa ptaki anioły i śpiewają dla niej pieśń miłości. Anielskie skrzydła lekko drżą i są symbolem odwiecznego związku natury i człowieka. O, bardzo piękny obraz. Czyli zrozumieliście. Obraz. Od razu zrozumiałem. Obraz. Skupcie się, Wacek. Na ścianie sali posiedzeń mamy już anioła, tak? Mieliśmy. Bo go zamalowałem. Zamalowany, ale jest. No, teoretycznie. Anioł jest, A brakuje tylko drzew i tej pięknej dziewczyny w regionalnym stroju. Czyli ten zamalowany anioł... Musi być odsłonięty. A do tego trzeba domalować pozostałą część tej sceny. To będzie nokaut kulturowy. Wyobraźcie sobie, nasi turkmeńscy goście wchodzą, patrzą na ścianę, a tam kluczowa scena z ich dzieła narodowego, rozumiecie? No, mam zdrapać farbę i domalować resztę, tak? Bez tego się nie da. Dyrektor szkoły ściga i odmówił współpracy, więc cała nadzieja w waszych zdolnościach plastycznych. No, to na kiedy to ma być? Na sobotę. Ale tylko tę dziewczynę to skąd weźmiemy? Bo ja raczej maluję z natury, a towarzysz sekretarz z całym szacunkiem trochę się nie nadaje na turkmenkę. Pomyślałem i o tym. Mam suknię stylizowaną na wzór turkmeński. Moja teściowa uszyła. Do tego damy jej na głowę specjalną czapkę zrobioną z moherowego beretu pomalowanego srebrną farbą. Cudo rękodzieła, cudo. Pani Olu? Słucham, towarzyszu sekretarzu. Pozwólcie tu, towarzyszko. Słucham, o co chodzi? Proszę, proszę bardzo. Tu jest ludowy strój turkmeński, oczywiście według mojego projektu. Załóżcie. Na siebie? No tak, tak. Będziesz modelką. Na tej ścianie muszę wymalować scenę z turkmeńskiego poematu ludowego. Będę modelką? Naprawdę? To może makijaż poprawię. Zabierajcie się do roboty. Dobrze, Macek, dobrze. Najpierw zdrapcie farbę, żeby anioła znów wydobyć na światło dzienne, a potem niech powstanie to wspaniałe malowidło. Powodzenia! No to, Jolo, skrobiemy tę farbę, a potem będę cię malował. Ja na tej ścianie zostanę na wieki, jak na średniowiecznym fresku. Ach, aż mam gęsią skórkę. Ja też. No to, towarzysze, przyszedł ten dzień. Dziś przyjeżdżają radzieccy. Jesteśmy gotowi. Malowidło, Wacek, wyszło wam wspaniale. Powinniście iść na studia plastyczne. O skierowaniu już myślałem. W nowym roku idziecie na Akademię Sztuk Pięknych. Nasz anioł wygląda naprawdę dostojnie. No, ale Jola też nieźle wyszła, prawda? No, może trochę za duży nos mi zrobiłeś, ale generalnie jestem zadowolona. Co z jedzeniem? No, żona zrobiła te placki z wołowiną i cebulą. Mięso musiałem załatwiać przez ciotkę. Jest kierowniczką sklepu spożywczego. No ale po zamknięciu o 18:00 poszedłem od zaplecza, żeby ludzi nie drażnić. Bardzo dobrze. I wydebiłem z systemu pozakartkowego. No, było jak w amerykańskim filmie kryminalnym. Zwykłe półkilo wołowiny, a ile emocji? Bimber od szwagra ze wsi przywieziony, korniszonów. Mamy 5 słoików. Dobrze. Słuchajcie, pamiętajcie, musimy ich przyjąć zgodnie z naszą słowiańską gościnnością. No tak. Wesoło musi być. No, panie Józef, jak akordeon pan wziął? A tak wszystko przygotowane. Nawet po rosyjsku jedną piosenkę zaśpiewam. Bo ze szkoły pamiętam. Pusik da budziec, on chce pusik da budziec, nie ma. No brawo. A towarzysz sekretarz w tym stroju turkmeńskim to wygląda wspaniale. Dziękuję. Żona z teściową zrobiły ze starych zasłon. Dla pełnego efektu powinienem mieć jeszcze czapkę futrzaną, taką puchatą. Tak. Wiecie, nawet próbowałem nutrię natapirować, ale włosy zaczęły wyłazić, więc zrezygnowałem. No dobrze, to przypomnijmy sobie jeszcze raz cały scenariusz. Dobrze, najpierw wygłaszam toast powitalny. Po polsku, mają przyjechać z tłumaczem, także... A potem ja wychodzę i wskazuję na ścianę i mówię... Harman i Akrzyk. A my klaszczemy. Tak jest. Następnie ja wychodzę z chlebem, solą i bimbrem. No. I ogórkami. Tak jest. Tak. Wtedy śpiewam góralu, czyć nie żal i puśćcie da budzie sąc. Ja wpadam im w objęcia i robimy ogólne... Całusy. Tak jest. Słuchajcie, a jeśli o coś zapytają, odpowiadamy Хорошо. I pokazujemy naszego anioła ze ściany. Po czym biesiadujemy sobie przy bigosie i ichnich plackach cebulowych. Spokojnie. Na pewno dzwonią z województwa. Idę odebrać. A my... Tak? Rozumiem. I nie wiadomo kiedy, tak? Oczywiście. Dobrze. Mamy czekać do północy i wtedy się wszystko wyjaśni. Dobrze. Nie, my jesteśmy gotowi. Tak jest, tak. Do usłyszenia. Coś się stało? Ach, loty z Moskwy do Warszawy mają opóźnienia. Nie wiadomo, kiedy nasi goście przyjadą. No. Nikt nie potrafi powiedzieć, czy w ogóle wsiedli do samolotu. A kiedy będzie coś wiadomo? Nie, no, mamy czekać do północy, wtedy do nas zadzwonią i powiedzą, co dalej. Nasz klops organizacyjny. No. Nie będziemy tak siedzieć. Dawajcie, Bigo, pojemy, pośpiewamy i jakoś czas zleci. Może i tak. I po co my właściwie robimy tę całą maskaradę? Z gościnności, Wacek. Ze słowiańskiej gościnności. Ale nie o to chodzi. Na co nam ten teatrzyk w dekoracjach malowanego socjalizmu? Nie można normalnie. To nie jest teatrzyk, Wacek, tylko partia szachów. My jesteśmy tylko pionkami. Pij, chłopie, bo szkoda głowy na takie myślenie. Cicho jakoś. Która godzina? Będzie chyba świtać. Nikt nie dzwonił? No nie dzwonił, przecież usłyszelibyśmy. Pójdę sprawdzić telefon. No i co? Nie ma sygnału. Próbowałem wybrać numer, ale nic. Głucho. Włączę radio. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Czyli wojna dorobek wielu pokoju. Czy jak? No wygląda, że wojna, ale z kim będziemy się bić? Z ruskimi? Ze sobą? Matko, a ja miałam w marcu za mąż wyjść. Nie byłam jeszcze panną młodą, a mogę zostać wdową. Przez wiele polskich domów. Okoliczności się zmieniły. Nawet bardzo się zmieniły. Wacek, tak? Dawajcie farbę. Trzeba znowu anioła zamalować. O matko. Jest! Nareszcie! Przekazany mi przez sekretarza Komitetu Obywatelskiego doktora Rafała Dudkiewicza i członka prezydium RKW NSZZ Solidarność Dolnego Śląska. Ach, gdyby się nasz stary pierwszy sekretarz dowiedział, że słuchamy wolnej Europy w komitecie, to pewnie dostałby zawału. No i co? Stan wojenny przeżyliśmy, ha? A pamięta pan, jak się martwił? No i co? Za to całe poświęcenie i tak go wywalili. Przez żonę. A wie pan, o co chodziło? Siedział. Już nie musi się denerwować. Jego świat i tak się skończył. Teraz, w 1989, to nawet... Czego wy tu, towarzysze, słuchacie? Proszę wracać do pracy. Przed nami wybory do Sejmu i Senatu. Potrzebna jest mobilizacja i, jak to mówią, wszystkie ręce na pokład. No, bo przepadniemy. Pracujemy koncepcyjnie, towarzyszu pierwszy sekretarzu. Czyli co? No, zastanawiamy się, jak to będzie. Nie ma co za dużo myśleć. Mądrzejsi od nas te pionki na szachownicy ustawiają. Pan towarzysz sekretarz Wacek to zabiegany w tej robocie jak nigdy. Trochę się pozmieniało, nie? Tak czasem siedzę i próbuję dojść. Jak to się może ułożyć? Panujemy nad sytuacją, panie Józefiak, panujemy. Jadę właśnie na szkolenia do Komitetu Wojewódzkiego. Tam nam wszystko nakreślą. Wrócę na wybory. Gdyby ktoś dzwonił, proszę umawiać dopiero na poniedziałek. Który to będzie? 5 czerwca, towarzyszu sekretarzu. No to do zobaczenia i wypoczywajcie, wypoczywajcie. Liczę, że na wybory pójdziecie, co? No, bez waszych głosów ani rusz. Ja pójdę na pewno. Pani Ola też. Obyśmy wszyscy, towarzysze, wiedzieli, co dla nas dobre. No to do widzenia. Do widzenia. Nie chciałem już mówić szefowi, ale w sali posiedzeń farba się złuszczyła i znowu ten anioł wylazł. Zamalować go? Niech pan zostawi, panie Józefiak. Nie wiadomo, jak będzie. A może to akurat anioł stróż naszej wolności? No może i tak. Tylko jest jedna dziwna sprawa. Tak? A jaka sprawa? Jak mu się dobrze przyjrzeć, temu aniołowi, to on ma twarz naszego towarzysza pierwszego sekretarza. Było to słuchowisko Witolda Pelki i w Anioły. Wystąpili pierwszy sekretarz Aleksander Mikołajczak, żona sekretarza Lucyna Malec, sekretarka Jola Katarzyna Tatarak, towarzysz Wacek Mirosław Wieprzewski, konserwator Józefiak Jan Kulczycki, malarz Lubny Jarosław Domin, dyrektor Ścigaj Jan Pęczek, speaker radiowy Maciej Gudowski. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Dobrosława Bałazy. To może ja się jeszcze dołączę, skoro była taka wspaniała lista, to dołączę naszą listę dzisiejszego wieczoru, bo po 23 spotkamy się z muzyką zespołu Ścianka i wtedy już nie będziemy się żegnać, ale będziemy witać zespół. A zatem za dzisiejszy wieczór w Trójce dziękuję Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Michał Jakubik, który audycję realizuje i cały czas będzie ją realizował. No i przez minutę z maleńkim wąsem Meeting by Chance. Robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Trójka w zasięgu ręki, kiedy i gdzie chcesz. Słuchaj ulubionych audycji na żywo i na żądanie w nowej, bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i?